जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जा, जैसे सहरान ऐसे चले जैसे बीमार बेवजह करार बेकार तो समझते हैं आप, बेकार का उल्टा, बेकार का ऑपोजिट बकार। खूबसूरत शेर है। वो बात सारे फसाने जिसका जिक्र देखिए क्या खूबसूरत शेर है। वो बातें सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बातें सारे फसाने जिसका